waat nak battan ci ak dogu fi zahiri ci budé ci sik su fess wa ala al hilmi ak ci kaw ak xam rek il xafi ci budé ci sik su nebb xam nga daron waat ne joxna ko bu mu teye ko te sik amu ci lolé la wax ni waat gogé lay wax na nak bu féké né sik su muy wéddi dafa nek su fess melni ngumba wala lagi wala pat boba day waat waatu dogu ni joxna ko bu mu teye ko te sik soosu amu ci won budé sik so xam dafa laq nak mom day war rek ne ci kaw sama xam de mom joxna ko bu mu teye ko te sik soosu amu ci won wal ghallatu ghallaja ba nga ñariñ la dafa ñel a ci jënd ji lil fasxi ba ci firiga ñena njaay mu mel non nak la dalé ci ba ko jënd kat ba jotté ba kéra ñukoy tébbi lepp lu ci xam ni ñariñ lu ci am mom moko mom kenn duko nango ci mom diko dello aji jaay ja fa bëgg wax wal ghallatu an nashi'atu min al mabihi al ma'ibi allazi la yadullu istifa'uha hal ridha bil aybi sawa'un nashi'at bila tahrikin kalabanin wasufin aw han tahrikin qabla al ibtila'i hal al haybi aw ba'dahu fi zaman al qisami kasukna darin la tanqusu subaba lahu ay lil mushtari min hin al haqdi al lazimi للفسق للبيع بسبب الحيب أي إدخال المبيه في ضمان بائعه برضاه برده إليه أو ثبوت الحيب عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي وأما المبيه غير اللازم كبيع الفضولي مع حلم المشتري فلا غلة له لأنه حينئذ كغازب إلا أن يجيز المالك البيع كل لول نيكو جايون دال تيم امسيك موم متامبلي وون كو جارينو jariño go xamni woni wul ni mom xamna ko bo nopi sik sa neex ko mo xam de lum doon yeungal do ra ca am jariñ mo xam day lo xam day jek jek jariño ko te do ci son melne rat soma wat kawar ga dal jariño lolou du ci am ciona manam nak muy lo xam day ci liggey do ra ca jariñ way lu ci man doon dal mom ba kera ñukoy tebbi rek mom jënd kat bi mom mom jariñ lola kenn du ko wax ne ko fay ko manam boy delo jëm ji da ngay delo walé jariñ la nga jariño watax mu fedle ko ci walam turad te def ko dello walam turad xame won nañ ko ci bimne wal ghalatu lahu waye day bëgg woné ni lahu ci wax day delu ci aji jënd ji waye delu ci aji jaay ji watax mu fedle ko nonu watax rabina al awla mu ne won wala turad al ghalatu lil ba'i ma fim def lam rek la bëgg wax ni bu fi defon la moy gëna yell kon wala turad al ghalatu lil ba'i ma al mabihi al mardud lahu بعيب قديم صرح به لإفادة حوض ضمير له للمشتري وليخرج منه قوله بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم بخلاف ولد تيوتك دوم أنا بطي دي ونيني بفك يدكو جايون أبهيمة والأبجابير جمعنا يجام أمي بمكو جايون فك مؤمبو بابم دمي بجا كرمو مجندو فوفل أمي kon ganna ba bu ci gisee sik mom mi jëndoon bari ko xacc day dello walé dom jojé a bëgg wax né bi khilafi waladin li bahimatin aw amatin ushtriyat hamilan aw hamalat bihi hindal mushtari tumaruddat ba'da wiladatiha bi aybin qadimin kon fayuraddu waladuha maha wa thamaratin ak meñet kubirat mom goralef nako ana bu ko don ko jaayoon ay tati garab fekk tati garab bi am meñet mo xamni goral nañ ko nga xamne mo muy jënd ko sartalé mo muy jënd lola tax meñen ma bokk ja kon ko gannaaw ba su ci gisé sik ci taati garab ye bari ko xacc su baba day dello walé meñet ma waye meñet ma duko mom wasufil ak gandal tam lol matna na bu fekké dafa jënd ay xar fek xar ya saxon na kawar buñ mëna xof kon bu fekké day dello xar yoyé tax gis gum ci gisik day dello walé kawar goge donte xofon na kawar ga sax dañ koy xet bu fay ko lam ci xofon amna ñu wax ne bu fekke xofon na lam ci jëndale won way gannaaw ba saxaat na bu melna melon kon bu ko delo non rek bu doy mom la sara bi di waxna wa bi khilafi sufin tam waqt ash-shira'i fayarduhu ma'a al-ghanam in raddaha bi'aybin li'anna lahu hissatan min at-tamn wa in jazzahu wa fata radda wasnahu in ghulima qala al-khamiy إن وجد الغيبة بعد أن حاد إليها الصوف وردها فلا شيء عليه لسوف الأول لأن هذا كالأول نمرو لا نك كشوف حتى نك داب داب موي بوبوك كين سوف با تبخ با غرب bu fekke dafa jek jek jay walam tek ci dogulen ko won mu jek jek jay walam kon man nga dab ka nga xamne moko jëndoon dal koy rambu su jëg bo di ke dal di mom lepp lolou nak la wax ne su fekke ko ke jëndoon jot na ja jariñu lolé mu jota jariñu ci lam jëndoon jek nga diko dab jek nga diko rambu su bay nangulum jëndoon batay lolou moko mom ken duko laaj lolé mu jariñu won nako dang koy fay wasti qaqin akuk yey bana bu nit di yore dara kenen ñew ne ko li de mako mom di top ko ci yoon muy koko wax deug ñu war ko nango ci mom mi jox ko koko bu fekke mom la ko jotale won du djublam su boba mom mi ko yoron lam tereño lepp lepp moko mom kenn du ko wax ne ko fayal li nga ci tereño won ñeek ki di wax ni mako mom bu diko jël wa taflisin akuk sisir ana bu fekke da am ko ñi sisir ndax bor yu bari fekk nga jaayon ko marchandise mo xamne jotale wona fekk da nga jaayon ko dara lo xamne mom jotale wona fay ñu xam ko muy lu rañiko nak yonne la mën nga jëlat yow lan ko jaayone ko fayle won lolé la wax ni bu féké waji don nako jariño lam ciotono jariño batay kén du ko top nako dang koy fay wa fasadin akuk yaqu manam jaay go xam da yaqu bu féké ka jëndoon tambali won na jariño lolé nga xam ni mom la jëndoon su boba itam lolé kén du ko wax ni ko fayal nga ci jariño ñeek ñuy dindi jaay mu yaqu mi waye até bobu dang koy dello nak ci bu féké né lolé nekul meññat wala meññat la bok waye bis dañ koy jëndante fekkuton ñu goral ko bu fekke dafa nek meññat ba nopi tam fekk ñu goralon ko bo xolé ad dusuqi mom lay wax na wa hadha idha kanatil ghallatu ghayra tamratin aw kanat tamratan ghayra ma'buratin yawm ash-shira'i wa faraqatil usula bil jazzi bo xolé ci pegg ba mu gën ko gattal dal di wax ni wa hadha fi ghallatin ghayri thamaratin aw fiha in faraqatil usula wa illa rudda fi shufhati wal istihqaqi ma lam taybas ala usuliha wa fil bayhi al fasidi wal ghaybi ma lam tushi moy li fek wiccut wa fil falasi ma lam tujadda bo xolate ci bir nak munela wa innama qulna aw kanat thamaratan ghayra ma'buratin لأن المأبورة حين الشراء أو حين الاستحقاق ليست غلة فترد للبائع في الفلس والعيب والفساد مطلقا ولو أزهت أو يبست أو جذت وفي الشفحة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقا ودخل الدبنة من جائمة في ضمان البائع تقادك أجي جائد تقارنتك أجي جائد en rabbe ndem gërem na bil qadd ci ngab ga moy ci jëlat ga ene bu fekke mo mi jënd da cey ji sik wax jaay kay bu neko sik sik do mu ko cey jaayale te dama la koy delo kon neena bu jaay kay bu nango ne ko waw ngi na wajala sun yef rek neena kon dal ni ñewat ci momelam pesa sa mu jaay kay bi donte sax jottu ko jël ba jël du gatt na gatt bo xamne do ko xëjë sax bu té la xew ci lolé di doon jaayante rek mom jay kat mo ñak way jënd kat mom jamm waccina bu ko xéne ko da la koy dello koku na ko jëlal rek jeex na al sabata wala musakh inna hakimin fa ajate fekke ne itam atta kat mom nu ngi na ne sik si tax jënd kat bu wara dello li ko ko jaayum ñu yere wër na ci mom matu lu ko ne mom li waji wax ni day dello jaay mi wax da cey fekk sik wax na deug sik si mom su sax la su yere wër ci tax mu sañ ko dello ñu doonte at ka jut doonte at ka jut ko atté lolu ay lu soxla fi mom rek ba atté ko ci def rek kon lolu dal ni delu ci momé lu jaykat bi xam nga ganna bo lu ci xew rek doonte fi saxal nit jaykat ba ñak way jënd kat mom melni genné la wax mo tax mu tek ñu ñu ya xam ko doonte atté mom ak atté bi ci delo ko gi ñu xacc ka wala mo radda def ko delo mom jaay ma nak di xalatu ci sababu ñoom te kenen ko tudde ngi koy jaay in sunu ñe dem tudde nako rek bismi ci autre neena nak bu fekke ne ki jaay da tudde la muy jaay tru wo xamne ñal na ja da tolo ragnelu ko rek waye ci autre la bok boko waxe tru bu ko waxe la muy jaay dugon na ja da tolo nak ku deg na waxe rek mu na la nax nek mu ne damay jaay doji de waaw kenn ñew dalikoy jënde ñeggu yomb yomb ndekete dañu wurs la da xam nga wurs la sama odoj wax dañu wax na yalla moy yëkëti dara jey yaari doj dubli ci wurs xaaliss kon xam nga ne wurs ne suñ ko tudde odoj kon bu ne damay jaay odoj kuy jënd kenn ñu jënde ko ñeggu yomb ni gis ko mu dajju foor melni wurusu yaaxut ba jama ba yooyu itam gannaaw moom mi doon jaay du mën a xàcc da wax ne dama ko jaay du woon jëgam loolu mu dale jaaykat bi nga xam ne tey nax bi finoon la féete mën nga ko dale jëndkat bi ndax bu jaaykat bi damay jaay doj wi de moom mi nga xam ne léegi mooy jënd bu defe ne jama la ba wurusu foor la da cee fay njëg goo xam ne ya do def na lol ak mom dekete yow mom do do non ko itam mom lol tax jaay ma tedd ko legi chance ko jaay na rek ni nga diko wax chance ko jënd la ni nga mu ci wax chance ko jaay la waye ndam ki jaay mom pour ko way def na ko tudde non rek ah ko lol tax ma xati jaay ni ni kay jaay do ko jaay rek motax sanabina sunni al-madu bismillah hammi annasi yahumuhu wa ghayrahu tabayhi hajarin ma'ayinin bisamanin qalilin fatabayyana yaqutan aw zumuradan aw almasan almas ma jama kun faqad fasa al-mushtari bihi wa laysa li ba'ihi radduhu li annahu yusamma hajara ina fatwa dafani tajwi ma koy jay andi koy jay ndek new ndekete mo wurfi ya xor la ba sumur ba jama ko ñu jënd kër ba amna sans rek waye da tax jaay kër ba ñu koy xacc ndax xamu ni woon daj mu foori mom la wa ala nak lam yu sammi ci aslam da wax ci ba ñu damay jaay li rek te foor ku ci odlu foor ku tuddu sani odlu da wax ni li lay jaay rek te wala farqa bayna husulil walad bil mahna al madhkur min al mutabayyihin aw min ahadihima ma hahim al akhar wa nafhumu bismihi nak annahu law summiya bismi ghayrihi yuraddu wa huwa kadhalika yaa ni ngeen degg ci dum ne bu ko waye autorum nak moy ko waye ni bu ko autorum kenn jënd ko ci kaw nonu ko it da ko sañ xacc ka bay bi shay'in bismi yaqutati fa to jadu hajara kun fa li mustari raddu ko woni won dama jaay wusu ya ko de kenn degg ko jënd ko ni ngeen sék nek dum ko man ko sañ xacc tax dang ko waye turu bu ko autorum wa ka bay fi zujajatin fato je dunya ko tata batay fay ba ay ra dua dale won damay jaay lo xamni ak wer la xetu su wer la xetu wer la bok ni dem set ko ken jënd da ko jaay ndeg yo may ndekete yo gannaaw ko set wiru suñu xol la batay ko sañ ko xacc ndax tur li nga xamni ngay jaay bokku tut ñum doon ñu ko jënde te nak wa mahallu kalamil musannifi in lam yakun al ba'ih wakilan wa illa رد بالغلط بلا نزاعي ما ولي واخ نيب نك موي بو فكي ني كارام جاي دون كون دايلو رك ديكو جايلو فكي دنج كو دلو كون ديكو جايلو دونغ دي بو خاسي جوم موم نكو ساني خاتش نكو ساني خاتش داخ ني دو واخ ني موم ساني ما دون ديفلو رك مان ما جوم واخ كون موم لول ما جاب ولا دي خاب ني دي تيا يوني تي ناخ ñena itam jaay kat bi jaay lo xamne tuti na lol ak la warona jaay ba jënd kat bi jënd ni jëg go xamne upp na lol la war nga jënd yef ya ñu mu reey reey wala mu xala fa ak doon te yotante nak al hadat ada doon te sax nak dang ko nax ci lam jaay ba lam jënd wax dëgg yalla dayes na nax nit ci ag fofu ñu lol dong do tax sañu xëc ñu dong do tax sañu xëc waaw ni ki ni bu ko ni da yor lo xam da wara jëf fukki jënd bu jaane ko benn jënd ba ñaari mo moy tax rek ni taw kon koy jaay lolou wara def benn jëli mom mu jëndiko ci jëmi mom batay moy tax rek teew nak waxat haka bax du bax daaj ni na anil madhari mo jota raddi bil qadi ida kan akthar min thuluth wa laysa bi sahihin li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la yabi' hadiru li badi dahu an nas yarzuqillahu ba'dahum min ba'di wa hal ndax bobu wax illa an yastaslim dara ba xaw matu mom ko xamut wa yox dara ko tim ko xibar di jeflihi ci jirim ñak xamul aw yasta minahu wala mu koy wolu dara dul ma li nga wax ni ki jaay ak ki jënd ñoo ci yam kuñ ci nax nax bu jaadootit dara muñu rek te fa xamal la dara ti lool la ne amna mel na fa la muñu xété am ñu wax ni bu fekke ni mom ni jaay ba mom mi jaay ci misal ñu dina jaay la wax ni man kat ma ngi lay jaay ni waye taxuna ma xam wala ram dama bëgg na nga jëndé ak man rek jëkk ci jaadu ndax man ba nga toppé nax ma ndax man xol ma ñu wala jaar da ki jënd ñu wax lool na man dé nangul lay jënd waye na wax du yaa taxuma xam fu jëlum toll ma bëgg nak nga jaay ma rek wolu na la nga jaay ma li nga xamni mo ci jaadu waaw am ñu ne loolu bu ko xé wax mom bu fekké né ki jaay jaay na ko jëkk jaadu ba ki jënd ci mom jëne ko jëkk jaadu kon dana ko sañ xacc mom momé ñu nax da ngeen xamlé wona bop dana sañ xacc té ñu wax mo gëna wax am nañu wax ni mo li nga yass leg ñoom rek mom bu jité né wax ji bu leral nit ni xawma yit dañ ko xé nax day ñak rek way jappal ñu ko wax moy li nga xoss na leral mom ñu ko naxé tam suñ ko xacc sala bi da wax ni aw yasta amina hoje mok ila an yastaslima men maxna mi rek la atuf la go xamni ba tax sala bi ni aw yasta asina wa boko gisé tanwiyun li hatfi tafsiri ay inna istislam huwa al ikhbar bi jahli aw istimani man xamle ak ñak xaw nak moy lemu ne ila an yastaslima al jahil bi thamani min al mutabayyihin lil halimi bihi wa yukhbiruhu ay yukhbiru al jahil al halima bihi ay bi jahlihi bi thamani wa yaqul la bi anni kama tabihu an nas aw ishtari minni kama tashtari min an nas fa inni lam a'lam bi thamani fa yaghbinuhu bi ziyadati fil bayt wa naqs fi shira'i kun falahu ar-radd bihi warudda delof nako mom jamba fi hudati talasi ci hoday ñetti fan bi kulli hadisin ci jep sik su soso ana jep aji soso day jul rek sep sik way bi kulli khaybin hadisin bi fiha ma dafa jul ci ñetti fan ni sawun kana bi dinihi aw khuluqihi aw badanihi walaw mautan aw gharaqan aw harqan aw suqatan min shahiqin aw qatla nafsihi neena li wax mo dotu salasi moy ki lay jaay ab jam ba jubok mom ci li fe ñetti fan man mi jënd man gaduma ci dara yow mi jaay ya gaddu lepp lu ci xew yow la ci xewal xamne bu faatu won nit yow ya ñak waye man ñekuma kon dal ci matale lepp lu ko dal rek ci walu gu man doon muy ci diine muy ci jikko muy ci yaramam doon ci da faatu mba mu lap mba mu lak mba mu xawi ko ci kaw daanu yep rek yow mi jaay yow ya gaddu waye man gaddo ko man lolou buñ ko waxante su ci dara xewé rek nga sañ ko ko dello yow mi nga xamne ya jëndoon illa an yabiha ndare bu dafa jaay mom jaay kat ba bi bara'atin ci bara'atu muñ ko wax dentalu bara'atu moy baangi la koy jaay waye bo ci gisee sikitam do mako saña dello sil lol nak sañes nako ci boy jaay ab jam waye ci sartu day fekk mu yagg fi yow ba nga xamé ne bu amone sik nga war ko xam bu nopi tam nak xamo ci sen sik diko nebbu a lol bu ci tassé da nga saña def bara manam ma ngi lay jaay jam bi waye do ko dello ci su baba mom yow mi koy jënd do ko saña dello wa dakhala duguna mom fudatu salasi fi istibra'i ci buwaba da ko tuddi fi istibra'i ci lawu rek waye fi istibra da ali mahnam fi buwaba wa dakhala yo xone moy dañ ko jaay jambu jeen bo xamne amna tar bo xamne ko sa mom tan ko di soxna wo wala amu tar waye mo ni koy jaay ñang daana jotté mom ngeen jigo ci ngeen gi nangam lay doon waye dañuy xer ko ñu wol ñu tek ko ci loxom su gisé dara nga xamne amut jaay ma dox su gisé dara nak nga xamne kon da amu ki gën gën sa ko ko wax ni bu dé lo ngeen digënté ñett fan doole ci wa ñett fan ño xamne ko dañ lay doon ko ñett fan ñu day far dugante ak mo wax xam rek ñu ci jëk ma rek ñu xaar su maram waaw nga xamne legi sa ñett fan ñu matay ni wax ci ko dëtt salaas matna te taxul muy sérat mom jébé wax ñu xaar ba tay muy sérat waaw xam ñett fan ñu jëk ma tay ñu xaar ko lay mu ci muy dara ji su ko kay bis bi ñu ko xanté rek la dal gis sérat tam bu tay ñu xaar ba tay mu ñett fan lu ci nekk gis rek xaar la ci mu ci fatafof andu soxu andi ci leer ndax baatu istibra ni andi dal maana wu da amul maana istibra fi sama ni istibra mu ay al muwabaha wa antan dadira aqsahuma hatta takhruja min banani ba'i fa in ra'at ad-dama fi al-yawm al-awwal intadarat ath-thaniya wajib an yawm ath-thaniya wa ath-thalitha wa in ta'akhkhara an ath-thalath intadarathu wa amma al-istibra'u min ghayri muwadahatin man fatadakhulu fi banani al-mushtari bi mujarrad al-naqdi kun fa tastaqilu al-hudatu bi nafsiha wa la tadkhulu ma'a shay' man nafaqatu dunub alam bi warna ajjay ji neena jaay go xamni amna hudatu salati mo neena xam nga ne jënd kat bi mo magut ko ñett fan ñoo ñew ni jaay dund ko yaag fu gaddu ñu ne dund ko ko day la ci na wala ko ñeen nak lu ajjay ji ak asu fay togn nga fay gañ nga manam fa ko ne kenn gañu ni fi jambi ñett fan ñoo ñu wax ko ne ko fayal lu toll nga ci gañ fayal lu toll nga ci gañ mo ne mu fa yow mi jaay yaag mo ta ba lay jambi kenn bu sa momu ba ñett fan ñoo tawut kal ma ko di nek lu may la ñeen jambi jambo nga xamni dañ koy jaay ci ko dotu salat ñu ñet fan ñu lañ ci may jang rek mo ngi lañ jaay moko mom ta ba legi jaay mi jëragut togut amal mustafa na re jambo ñu sété malu ko alam lu may ci jëm na wax ni lay jëm jambi ak lañ ko ci fa tane lo amé lu may jambi ci bir ko dotu salat yi te mo ngi jaay mo bolu ci ñet fan ñu jaay dara xawti ba ñaay ma dem ci mo wala ko jënd kon ki jënd mo naale ala jëm nga xamne mo lay nañ jall ci def lool ñu wax na fa ni mushtarihi al malu al mawhub lahu zamanaha wa tu samana ko ci salaasi wa fi hudati sanati sanyas na delo jambe ci ko ko di at ba tu ko dana dang ko degg bari way moy gaddu ba nga ne responsabilité moy demande rek moko demande ñoo bokku mana dana ko sañu delo ci hudatu sanati di gisaan ci ngana wa barasil ak siti wa jinun ak ndof di tapin ci jikko moy ci lu ci yalla moñale aw ma ci jinni wala lalu jinne ene tam tagal na ngay jënd ak jam di bokki ba koy jaay ci jiru at am na sik yo xamni day feñ ci jamono du feñ ci jamono kon at lay satton te yow ba ci feñ rek ma delo ci lako te yoy moy yu wax ni ngana wala siti wala ndox ko xamni yalla ko ci bindale mu ci tan wala ndox ko xamni ko gar ni lo xamni ci ni du koy fenn la yépp mom mën nga jowo mom ci at rek xani mom bu ci at bu ci fenn rek ma sañ ko delo pat na tan legi te dara ci fenn ci nak mu do ñu sa model mu do ñu sa model yow mi jënd wala ba day mëna sa ko wa tax xalat bu shash inna makhtasat ukhdatu sanati bi hadhihi thalath li anna hadhihi al-adwa تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله تعالى فيه من الحادث باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل يعني بريد البر وخمي يعني لكي دولم ما يدفني أم نكي وخم الله تسانغم ليفين بوف دواتي با شكو نكي أم نكي وخمي جامعني نعم كرت نوين دولي فين أم نكي وخمي جامعني سانغ جامعني سانغ الله ما تحنا نبفك أتنون dana fekk ñent fas lepp ñew ci ñu xeyna waxtu ci ko bu ko ci yalla jagle lon rek defé ñu fay la bi ko tarta ci wax nit ci lu ni abdul manam nak fekke ne ndox ga la tax bu feñ ko moy dañ ko dor rek bu tel bu ci waaw wala dafa tir rek man ne ko tagu sa bop waaw koku mom neena sax ki do tax ki jëmon sañ ko delo wa tax ñu fa lay rëdd bi li in kaani sawalihi bi muhalajatin wa amni hawdi wax dañu wol ni man manes nako fajj ba noppatam ñu xasse fajj man am ñu delu ci ñoo yaa in shurita len sartef na len ñoom ñaar ak wax digi da wala baxof len ñoom ñaar dal delu ci uhdatu salati ak uhdatu salati ñu yaa lay wax ni lay tax mu am moy bi ngeen di jaayante ñu wax ko mu leer ñu wax ko mu leer fekke wax ngeen ko mu leer kon loolu soti na su fekkee ni loolu mooy aada ci dëkk ba itam wala nga xam ne atikat bi moo wax nit ñi ñu koy def waaw ba tey kon loolu dalay sax yow yaar moo koy soxal bu du loolu rek du sax walil mushtari ñeen aji jënd ja isqaatuhuma seenu kratal ñoom ñaar yene yow mu jënd nak té am ben ci ñaari fofu day nga xamné légui am nga sañ sañ di ñetti fon bu ci dara xewé nga délo ko ba di at ci ñu wax légui bu ci dara xewé nga délo ko na nexé ne ko ah man defat na la ko bayé amon na sañ sañ day ñu nangam fi dara feñé ma délo ci la ko way nak far na la ko bayé ci dara feñé dama koy far tay rek ñu dal ñu ko doxal sama digënté yow nga di ma jaay ma la ko délo dal lolu bayina ko lolu sañ sañ ko ndax ñoo sa akal won nak ñoo bo bokku nango bayé dara ne ko ci motax mu ne ismu haqqun lahu kun falahu tarkul qiyam bima yahduthu samanahuma la ne xel lol xewto nopi nga bayiko dañu bañu top ki la jaayon ndax lolu sax rek la lolu mom rek la wal muhtamilu aji jam talu ja nak wax dafa ma ci banaw jamono yaari ko day min ko tukki na ci aljandi ji da wax ne mo xam xoxo day ñetti fan yi la mo xam xoxo day at mi la su xasse jeex rek lu ci xewati mom mi nga xamne mo jënd lola moko gaddu mo garanti waye kay jaay mom yonam genn na ca manam dal yonam nekatu ca dalay wax nak ay jaam yu bari bari yo xamne won bu am ci da ben yoon ñu ko ci def moy la fi mun ka hin waxu ñu ci jaam bu ñu maye soxna bi ci mom mun ka hin bi ñu moy di def tan rek neena ñena jam bo xamne dañ ko wax jigen ci tan ta am ko da mo bu tay ci xéñi itam tax mu ko mudal loko jëkël ja ndax sey mom téralante la apanté nak ñuko cey cene ab jam bo mu cey ci sikri ko delo mu jigen ja ko ko upp na def ñu tax mu ne ay ma ci wolé sadaqan fal hu fudatani saqitatani fi لبناء النكاح على المكارمة ولأنه يجوز فيه من الغرر والجهل ما لا يجوز في البيع وقد سماه الله تعالى نحلة والنحلة الخطية بالأحواض تولنا وخال أشهر فيه الهوتة قياسا على البيع قال مالك رضي الله تعالى عنه أشبه شيء بالبيع النكاح أو مخاله ولا بلس مكونته anam sa soxna bu dalale ci sey bi ba jël ab jam suñu ko ko yow mu fayal ko ndax nga may ko batam neena ñu tam bobu jam do ko delo do am ko dut salaasi do am ko dut san waaw ko ko mu tam bokku na ci nga xamne ko tam fala ko dut fi hi lahu alaha li an sabilahu al munajatu ghaliban wal ikhtifal al gharad fi aw musalahin wal jamun yewnunte fi dami hamdin ci la reti tay neena bu fekke ne ken dafa tudere ti ken nga xamne fayen do ci war ndax moko tayal buñ jino legi ci mu jox ko jam yewenu te ci nonu dina ko ke du gisal du saña du am ko datu sala ci mom jam bo baxu ko datu sala da ko tay way du ko mën delo gan yon ya ko nit bokk na ci nga xamne dañu ayé ñu japp ci xum da on ko xey def lan te jeex na rek